आ रहे हैं, वो जुल्फें बिखेरे चले आ रहे हैं, वो जुल्फें बिखेरे उजाले से लिपटे हुए हैं अंधेरे चले आ रहे हैं, वो जुल्फें बिखेरे झुकी सी वो उनकी हया बार आंखें, झुकी सी वो उनकी हया बार आंखें, वो पलकों के साए घनेरे घनेरे, वो पलकों के साए घनेरे घनेरे कभी हो तो जाए, कभी हो तो जाए मेरे घर चरागा, कभी आ तो जाओ अंधेरे अंधेरे, कभी आ तो जाओ अंधेरे अंधेरे, अगर हो सके इनको अपना बना ले, अगर हो सके इनको अपना बना ले, ये पुर कैफ लम्हे न तेरे न मेरे चले आ रहे हैं, वो जुल्फे बिखेरे उजाले से लिपटे